ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعان الله وإياكم من البدع وتكفوا وسكلزاجي قبل حتج أنزا دراسة أتنبودي شكر الله سبحانه وتعالى كتفكشا تكيوانا عافية نوحي mwezi tukufu wa Ramadhani. Ni wangapi katika ndugu zetu vipenzi vyetu wazee wetu watoto wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwapa taufik alotupa sisi mpaka tukawa tumefika katika mwezi wa Ramadhani na imeandama na bado tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik tumalize wala sikumaliza tu kwa tumefunga zile siku zinazotakikana na kubali Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada zetu hatujalia Allah subhanahu wa ta'ala katika wale watakaoonewa huruma wakaachwa huru na moto wa jahannam kulingamana na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hayo mada ambayo insha Allah tutakuwa tukizungumzia hapa katika msikiti wetu ziwani hapa itakuwa daurul masjidi fi tahqiqi amnil mujtama, mchango wa msikiti katika kutimiza na kukamilisha amani na salama ya kongamano la Waislamu. Msikiti kazi kubwa inayopitia ndani ya nyumba hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyofahamu sote ni kuwa hii ni nyumba ya Allah. Al-masjidu baitullah. Msikiti ni nyumba ya Allah. Na wewe ni mja wa Allah. Sasa unapokuja nyumba ya bwanako mlezi wako muumba wako yatakikana uwe vipi na yatakikana uiheshimu vipi nyumba hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uitukulie kivipi. Si nyumba ya sala tu uje sala ishakimiwa na shamazirika basi, kazi ya msikiti kusaliwa tu, wala haina mchango yoyote katika mshtamaa wetu. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yajua umuhimu wa mchango wa msikiti katika mshtamaa, ikiwa ni moja, amani na usalama inayopatikana kwenye mipaka ya nyumba hii ya Allah. Akawa alipofika Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza akautafuta ploti ya kujenga nyumba yake. Alitafuta ardhi kusimamisha nyumba ya Allah, kwa kutambua mchango wa msikiti katika mshtama, na sisi pia kama Waislamu tukiwa hatujaelewa yale aliyoyaelewa Mtume kuhusu msikiti, ni wajibu turudi nyuma, twende tukasome tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuipe haki nyumba kama hii na tuipe huru ifanyiwe kazi yake na ifanye kazi yake. Isifanywe kwamba ni nyumba ya mtu binafsi, ifanywe ni nyumba ya Allah. Waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote wako sawa katika nyumba ya Allah. Sasa lazima tuizungumzie makanatul masjid fil Islam, daraja ya msikiti katika Uislamu ni nini. Nyumba hii tulokaa sisi leo hivi tarehe mosi Ramadhani, pamoja na kwamba kuna wengine mwaka jana waliingia tarehe mosi tarehe 30 waliaga, na leo ndo tarehe mosi waingia. Tuomba Mwenyezi Mungu awathibitishe nini daraja na heshima na utukufu wa nyumba hii katika dini yetu sisi Waislamu. Ulama wa Kiislamu rahimahumullah wanatuambia maneno kama haya katika kutufahamisha mchango wa msikiti na daraja ya msikiti. Sema, yanduru al-Islamu ila al-hayati nadharatan amatan shamila. Uislamu unaangalia maisha ya wanadamu kwa maangalizi kwa jumla, kwa jumla watu wote. Dini yetu inaangalia watu wote kwa maangalizi mamoja. Min haythu i'tibariha maidanan wasi'a, kwa kuzingatia nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyanja kunjufu inaofanyiwa ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kusomeshana yale yanayostahili tusomeshane katika nyumba kama hii. Wa makanan rahba, na sehemu kunjufu. Mtu akishaingia hapa mathalan kama ni Muislamu, akitawadha akaingia msikitini mwanzo, atapata utulivu wa hali ya juu. Hata kama pengine alikuwa anashaka kwamba hatofika msikitini, lakini akishafika msikitini, basi yale yote aliyokuwa akiyawaza yatamalizikia pale kwenye kizingiti wa msikiti. Sema mimi nishaingia katika nyumba ya Allah kwenye amani na usalama na mapenzi. Amani tu. Na ni sehemu kunjufu. Alhamdulillah, ukiangalia msikiti wetu mathalan paka sehemu hiyo nyuma ya kusaliwa, ukiangalia ni kunjufu. Ukunjufu huu si kwa sababu masafa ya umbali. Ukunjufu huu ni zile maana zinazopatikana ya raha katika nafsi ya mtu anapoingia katika mipaka ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi ya nyumba hii, yu'badu Allahu ta'ala fi arja'ihi. Allah yuabudiwa subhanahu wa ta'ala katika pambizi ya ulimwengu mzima, pahala ambapo pana msikiti Mwenyezi Mungu anaabudiwa subhanahu wa ta'ala. Wa yuta'u fi sa'iri nawahihi wa ajzaihi. Atiiwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala sehemu zote katika ulimwengu kwa jumla na sehemu tofauti tofauti kwa hali ilivyo katika maisha ya wanadamu na utaratibu wao. Illa annahu bawa al-masjida makanatan khasa, isipokuwa tu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaipa msikiti daraja special peke yake, nyumba yake daraja iliyopewa uwanja huu na Mola subhanahu wa ta'ala ni daraja ya hali ya juu sana. Tutakuwa tukipashana inshallah. Kitu cha kwanza, wa manahahu fadhaila farida, Mwenyezi Mungu ameipa msikiti nyumba yake fadhila nyingi sana, ambaye fadhila kama zile hazipatikani sehemu yoyote isipokuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nenda utakaokwenda duniani, zile fadhila utakazopata ndani ya nyumba hii hupati sehemu yoyote katika ulimwengu. Hata kama pangine utavuta fikra yao, hata kama pahala pazuri pa kuvutia zaidi ya msikiti, pana maua na magarden lakini fadhila utakayopata hapa hupati kule. Hii ni khas special ya msikiti. Wamayazahu bi khasaisin adida, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameipa nyumba hii sifa nyingi sana zisizopatikana katika sehemu zingine. Moja, kama tulivyotangulia kusema kwamba ni utulivu ya nafsi inayopatikana katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni la kwanza au la pili, bi'tibarihi muntalaq ad-da'wa, kwa kuzingatiwa ni steji ya kuondokea kufanya da'wa kuwalingania waja wa Mwenyezi Mungu kwa Mungu ni msikiti. Hapa ndo markaz intilaq nur da'wa, kituo kikuu kinachoangazia mujtama wa Kiislamu kwa khairi zote zilizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni msikiti. Markaz intilaq ad-da'wa, na msikiti ndio pahali pa kufanywa da'wa, na ndipo inapoondokea zile qawafid du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuwalingania watu katika njia sawa. باعتباره منطلق الدعوة إلى الخالق جل وعز kukuzingatia kwamba ndio kituo kikuu kinachoanziwa kumlingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viumbe wa mfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na msikiti Mola ambaye yeye ni tukufu mshindi asiyeshindwa Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu cha kwanza alichokifanya ni alijenga msikiti. Tena ile ardhi hakutaka kupewa sadaka wala mtu yote ajitolee, alitoa pesa akanunua. Kabla hajajitafutia makao yeye, aliwatafutia waja Mwenyezi Mungu makao wa kiroho. Pahala ambapo kwamba watakuja kuchota ufanisi wao duniani na akhira. Kwa sababu atuambia kwamba watu wanaolinganiwa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba zake. Kwa sababu gani Allah asema fi buyutin adhina Allahu an turfa wa tasmu. Kuna majumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ruhusa nyumba kama zile zinyanyuliwe zitukuzwe kwa ajili ya utaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na utaji wa Mwenyezi Mungu ni sala, kufundishana elimu, kubadilishana fikra njema hapa, kusahihishana kwenye maelekeo. Hakuna kingine ambacho mtu atapata usaa ya kuweza kuelekezana kwa uhuru kuliko nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa markazu ish'a'il awwal, ni kituo cha kwanza kinachoangazia ulimwengu msikiti, kama mfano wa kile kituo ambacho Mombasa mzima yatukua ha mwangaza wa taa, ndio msikiti asli. Nuru zinaenea ulimwengu mzima, asli inatoka hapa kwenye msikiti, watu waifahamu hivyo. Alladhi intalaqat min janabati ahkamu tashri'a, msikiti ambayo kwamba ilienea na kupatikana ndani yake na sehemu inayozunguka msikiti kujulikana hukumu za kisharia. Tafsiri ya Qur'an, sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahkamu sharia, hukumu ya kisharia yote inafahamika kutokamana na msikiti. Wanbaathat min radatihi ashaatu al-iman, vile vile imetoka kwenye uwanja wa msikiti mwangaza wa imani. Atakaye kupata mwangaza wa imani na utulivu aje msikitini, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, natapata hayo inshallah. Hii ndiyo maangalizi ya Uislamu, nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo laqad azzama al-islamu al-masjida wa ala makanatah, Uislamu umenyanyua kabisa msikiti na ikapeleka daraja ya msikiti huko mbinguni. Msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, ina daraja kubwa sana. Warassakha fi nufusihi qadisata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia maumbile ya nyoyo za watu kupenda nyumba ya Mwenyezi Mungu na kuitukuza. Kila ingia msikitini pale, hata kama ni jitu jahili alielewi haki ya msikiti, toa nyumba ya msikiti, usifanye fujo. Taratibu, mtu afanye fujo hapa, hanyanyui sauti hapa. Ni maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotia katika nyoyo za waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Fa adhafahu Allah Ta'ala ilayhi, Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa msikiti huu, nyumba hii, akaigemezea nafsi yake msikiti yenyewe. Itwaje? Baitullah. Wale wasomaji nahwa wasema idafatu tashrif wa takrim. Kule kuigemezwa nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa Allah tukufu, Mola ambaye kwamba imetakasika dhati yake na sifa zake na majina yake Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka kile kitu kitachota utukufu na kitababika zaidi. Kwa hivyo ikaitwa Baitullah, matekemezi ya utukufu imetegemezwa nyumba hii. Allah akasema katika kujitegemezea nyumba yake mwenyewe, akasema wa annal masajida lillah. Hii nyumba ya nani? Kila sehemu itakapoandaliwa kwamba hapa mpakuabudiwa Allah yaitwa masjid, na tutakapoita masjid maanake hii ni miradi ya Allah, imewekwa kwa faida ya viumbe vya Allah, lazima itumike miradi ya Allah katika yale yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na yanayokuza waja wake katika imani na utukufu. Isije tu ni pahali pa kuja kulala au kubembeleza nda. Kuna wengine sana na ukimbilia kwa sababu Ramadhani kuja kula zanda. Isiwe hivi. Ni nyumba ukija ni lazima utoke na kitu kitakacho kukuangazia katika maisha yako ya duniani na akhira. Si ungie tu kama unavyoingia kwako ukitoka tu, hapana. Kwa nini? Ni nyumba ya Mungu. Wa anna almasajida lillah. Ikishakita maana hii ndani ya nafsi yako wewe mja muumini, huwezi ukaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukafanya mambo yako kwa kibuzi. Haiwezekani. Lazima utafanya mambo ambayo yatamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hii nyumba ya Mwenyezi Mungu yanayopasa kutendwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu ni ya Mungu, ni yale ambayo kwamba yatakayoridhisha Allah, ni yale ambayo kwamba yamepita katika kanwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafunza umma wake. Kwa hii ndio dini na huu ndio mkakati wa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lazima iwe hivyo, mtu akiingia awe hisi, si aingie kwamba ajua msikiti huu ya jamaa zetu msikiti wa Banu Shajari. Msikiti gani sana? Nasali msikiti wa Banu Shajari. Mimi si katika Banu Shajari mimi. Au msikiti zingine ana mimba Nutin, mimi Banu Udongo. Nenda kwa masjidu Banu Udongo. Nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. yale yatakayofanywa ni ya Mungu, yaloandaliwa hii nyumba ni ya Mungu, na wale watakao wako katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wa Mungu lazima wawe waenda kwa nidhamu ya Mungu. Wengine wajisahau ukaambia hii nyumba ya nani, kwamba nyumba ya Mungu. Lakini sikia, mimi ndiye mimi mtakalo huwa. Ah, nyumba ya Mwenyezi Mungu huwa atakalo Mungu, si atakalo mja. Hapa ndo tupoteza network sisi, tunakwenda kinyume kabisa. Kwa hivyo masjid Baitullah, madha yanbaki an yakuna al-abdu hina ma yadkhulu fi al-masjid, an yakuna muwahidan lillah. Yatakikana kitu gani mja atakapoingia hapa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu? Awe yuwampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kuna ndani ya nyumba ya Allah. Asije mchafu hapa, ana mijihirizi na majichanjo za kishirki, na huko aomba Mwenyezi Mungu na hajatubia bado. Ana almasajid lillahi iko hapo? Hakuna. Ni lazima uwe umejitolea kabisa, mimi naenda kwa Mungu na yale nitakayofanya ni ya Mungu, yamridhisha Mungu. Iende mambo hivi. Wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Usimombe mtu yoyote au kitu chochote pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وقال تعالى نكسمه تن الله سبحانه وتعالى kutuelezea daraja ya nyumba hii vile vile katika sura at-tauba aya 18 asema inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah. Hakika wale wanaojaza msikiti, wanaoamirisha msikiti kwa ibada na ucha Mungu na kusoma na kusomeshana na kuelekezana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wale wanaoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio msikiti ambayo kwamba inatukua sehemu yake ya kisawa katika kuwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lazima wale watakaojaza na kuamrisha na kufanikisha nyumba kama hii wawe ni ahlu at-tauhid, yufriduna al-khaliq fi baytihi, wanampwekesha Allah katika nyumba yake, si nje, ndani ya nyumba yake. Lakini ni nani atakaye amirisha msikiti, atakaifanikisha msikiti, atakaijaza msikiti? Ni nani? Kila moja, man amana billah. Kwa sababu wengi wanaoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaodai kwamba waamini Mwenyezi Mungu si Waislamu wa kisawa sawa, wana matundu katika imani yao. Wa ma yu'minu wa aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, wengi wao waabudu Mwenyezi Mungu ila wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Na 85% katika Waislamu ni hao, ila sipokuwa watu 15 katika 100 ndio kidogo wanauzundushi ya kujua hili ni katika dini na lile halimridhishi Mungu na lile hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenye uzundushi wachache sana. Sasa ina maana msikiti haikufanya kazi yake, wala haitolewi uhuru watu waitumie msikiti kulingamana na namna inavyofahamika katika sharia. Sababu kusema hivi pengine waza kwenda nyumba ya Mwenyezi Mungu ukasema, jamaa mimi nataka niwaambie Waislamu kitu. Kaambiwa kitu gani? Tuonyeshe maji. Watakuzungumza nini? Enta kuzungumza maana Uislamu ni pana, atakuzungumza nini? Enta kuzungumza shirki. Taratibu. Kwa nini bwana si mambo ya mambo ya Mungu? Ni kama yeye akwambia mwata asili ni mtumwa. Sisi ni washirikina wakuu. Hatuko tayari kujinasua katika shirki. Hatuko tayari kubadilisha maisha yetu pamoja na kwamba tuko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na tuenda mara tano katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, lakini hatuna athari yoyote tunayopata katika nyumba ya Mwenyezi Mungu wala katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mabadiliko. Kwa nini? Hatufunzwi. Hatutanabihishwi. Hatuelekezwi. Kwa hivyo hii nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ina daraja kubwa sana. Fakana anihtalla almasjid, likuwa daraja ya msikiti martabatan mumayyizatan fi afidati almuslimin. Daraja ya msikiti ni daraja ambayo kwamba inatofautiana kabisa na daraja ya kila kitu, hasa katika nafsi ya Muislamu. Muislamu akiambiwa masjid, ashatajua kitu kikubwa kweli kweli. Anajua si mchezo. Hii nuru na mwangaza nilionayo mimi napata kule. Na kukosekana mwelekezo wenye mwangaza katika msikiti, tumekusha sisi. Tumekusha. Tazku bihi nufusu. Fadhila atakayepata Muislamu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, la kwanza litakamfanya, litamfanya yeye moyo wake utakasike. Limadha? Lianna fi dakhili almasjid tasqilu alqulub. Ndani ya msikiti kuna lile jiwe la kuondolea uchafu. Ukiingia mchafu, ukitoka msafi. Kila siku wapigwa brush na kila sala wapigwa brush. Ukitaka kuwa msafi uje wapi? Fi baitillahi subhanahu wa ta'ala. Watatma'innu qulubuhu. Muislamu akishakia msikitini, moyo wake unatulia kabisa. Baridi kabisa. Takwambia lipi ambalo mimi naliogopa zaidi ya kuwa niko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu? Hakuna lolote ambalo naliogopa, na lile ambalo Mungu ameliandika linipate na linipate hapa, niko radhi. Ilivyo nafsi yake imeoana na kufungamana na fadhila na utukufu wa msikiti. Watataalafu arwahu, zitazoeana na kushikana nyoyo zao. Waislamu wale wanaokutana msikitini, wanaosali pamoja msikitini, wanaosikiza pamoja maneno ya Mwenyezi Mungu, wanaosikiza maelekeo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile nyoyo zao zinaungana, wanakuwa kitu kimoja, wanapendana, wanasikitikiana, wanahurumiana, wanajuliana hali. Hayo hayapatikani sehemu nyingine, yapatikana msikitini. Watasfu adhanu, akili zao zinakuwa safi kabisa. Lau ataleleka mtu kama yule ndani ya msikiti, akawa yuwajua msikiti daraja yake ni nini, na kazi ya msikiti ni nini, na kazi ya maduati ni ipi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akili itakuwa safi kabisa. Lakini mtu anapokuwa mbali kabisa na msikiti na vikao kama hivi vya khairi, daima akili yake huchafuka, nyoyo zikaharibika, tabia zikabadilika, ulimi ukawa haina mpango katika kuizungumzia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio utaona kwamba makhawarij walelewa nyuma ya msikiti, hawalelewi msikitini. Kwa sababu mafunzo ya msikiti ya kisawa sawa inayoelekezwa kwa wale wanaosali msikitini haiwachafulii watu akili, inawakuza kiakili. Ndio kaona uchafu alionao khawari mubtadi'a wakubwa waloharibu ulimwengu kwa fitna, ambao wamejipamba kwa bid'a, ambao watu wafungia macho. Kwani si wana kanzu mfupi? Hatuzungumzi habari ya kanzu mfupi, twazungumza fikra yako chafu kabisa. Hawalelewe kwenye msikiti ambao unaelekezwa watu kulingamana na manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waenda kulelewa msikiti wa hamasa na pressure. Kuona mtu ambata kwenye mimbar utasema hivi sasa yuanguka huyo. Huyo hivi sasa yuanguka, mara yuapanda mbinguni, mara yuateremka. Hakuna mafunzo na maelekezo sahihi. Jambo lingine ambalo kwamba liliwapata khawarij kwa kuwa wamekosa mafunzo ya sawa, nafsi hazikuwa hazikutakaswa, akhlaqun dhamima, tabia chafu. Kijitoto ambacho hajui kutamba aweza kukuita wewe kafiri. Kijitoto ambaye kwamba yeye haelewi mambo yanaochangua udhu atakuita wewe kafiri. Waleleka wapi hao? Yatarabawna fi birkati alfasad, waleleka katika birika la uchafu. Kijitoto kidogo utaona kwamba yasema maneno utastaajabu. E bwana, ukimwambia hebu nipe dalili uone ulimwengu, bwana dalili ni ulimwengu. Ulimwengu ya walimwengu na walimwengu na mengi yote wanaofanya walimwengu yuko katika Qur'an. Sasa nionyesha kitu, niambie, nipe dalili, maandishi hakuna. Kwa sababu gani? Na wewe ukampa, hakuna nafasi ya kuingia, nyoyo zinakutu, nyoyo chafu, haitafautishi baina kizuri na kibaya. Ni mfano wa mwenye maradhi ya moto macho, nuru ya jua nzuri mbaya? Kwa maradhi ya macho ni nzuri? Hata wewe waweza kukaa ukasikia raha, lakini kwa mwenye maradhi ya macho yaumiza. Ndio huyo mtu mharibifu huyu, kampa dozi ya kidawa ya kisawasawa, haipenyi, kuna ukutu, atakawai stilu huyu, karuzwe kabisa, ndio ataingia katika msururu ule wa manhaji iliyo sawa. Lakini hivi hivi tu, la, ni wapi ipatikane hii stilu waya ya kusuguliwa watu? Fi kitabi llahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salafi salih. Rudi katika Qur'an, rudi katika sunna, angalia mwendo wa tukufu waliotangulia waliishi namna gani, utapata. Lakini ikiwa wewe utazurura huku tu, dini yako kubwa ni yale anayozungumza Abu Qatada, takfiri al-Falastini, wallahi utamalizikia hapo alipomalizikia yeye Abu Qatada. Abu Qatada aliyekhalifu mpaka sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jihadi. Kuna watu special Mtume anasema wasidarwe, hao wanawake, watoto, watu wazima na watu ambao wamejitenga kumwabudu Mungu sawa kwa njia ya batili au ya haki, sidaru ya madamu huko katika sehemu ya ibada. Abu Qatada sema basi ingekuwa uzuri zaidi mkaenda kwenye matani tumkawalipua mama na watoto pia. Limadha li'tibari ma sayakunu 'inda Abi Qatada, kwa mazingatio yatakayokuwa, maana watakuwa makafiri kama hawa, wafanyweje wamalizi? Sasa watu wanaolelewa kwa mambo kama haya hawatojua sharafu ya msikiti, utukufu wa msikiti, adabu ya msikiti. Hao ndio wanaotukua mapanga na rungu kumwaga damu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ihtiramu iko wapi? Heshima iko wapi? Adabu, malezi ya kisawa yako wapi? Hapana. Kwa sababu gani? Hajajua wa anna almasajida lillah, hajafahamu kitu kama hicho. Yeye anajua kwa wewe ni Muislamu, basi popote alipo yaweza kufanya kitu tu. Mughamara jahiliya, pote la mbali ya kijinga. Waja pote la mbali, wajua lugha hiyo, pote la mbali ni mfano mtu akaenda baharini akajirusha kwenye bahari kuu na kuogelea, hajui ataka nini. Anataka kama kufa sineno, kifo ime ya waume ati. Hawa dini yao ni hiyo, na hii si manhaji. Hakuna manhaji kama hii inayopatikana katika msikiti ya kisawasawa ambayo watu wanaijua daraja ya msikiti katika Uislamu na wanaitakidi kitu kama kile. Hakuna. Kwa sababu yeye mwenyewe akosishwa adabu pale pale katika msikiti, kwamba lipo hata msikitini bwana, mtu hata kama yuko kwenye shida muue. Hakuna. Kuna heshima tena hapo? Mungu ana kazi yake hapo? Atapata wapi akhlaqi? Hakuna akhlaqi. Kwa hivyo nyoyo za waja husafika na akili zao kwa kunolewa kwa qala Allahu wa qala rasuluhu, na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba kama hii na mfano wake. Sasa muhimu tufanyeje, shekhe, watuelekeza wapi? Ah, wale wasimamizi wa msikiti, wale walotukua jukumu la kumjengea Mungu msikiti, basi watafute watu wa Mungu wa kisawasawa, waelekeze waja wa Mwenyezi Mungu katika njia sawa, si wamlete mtu yote apige kelele pale. Kama jukumu lenu, jukumu ni lenu. Yajtamiuna fihi biqulubin amiratin biliman, watu wanakutana katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zilizojaa imani. Hapa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, khashi'atan mutadallila lilkhaliq tayya, nyoyo kama zile zina unyenyekevu, zinajidhalilisha, kujidhalilisha kwa Muumba Subhanahu wa Ta'ala anayewalipa waja wake kwa yale wanaostahiki kulipwa yawm al-qiyama. Utapata msikiti. Inna fi badihi alayhi salatu wasalam, mwanzo wajabu aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam bibina'il masjid lahadha tawsul al-madina, kufika tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu kwanza alifanya nini? Alijenga msikiti. Kufika Quba tu alijenga nini? Msikiti. Hakufanya kitu kingine. Wa shuru'uhi fi iqamati masjidihi fi qalbiha, akaanza Mtume kujenga msikiti yake katikati ya Madina, katikati ya mji wa Madina, liyutiya dalalata al-kubra ala dawri al-bariz alladhi yaqumu bihi al-masjid, ili abate Mtume sallallahu alayhi wasallam kutupwa alama na dalili kubwa sana ya kutufahamisha sisi mchango wa msikiti ile wazi kwa Waislamu wote. Mchango huu inatolewa na msikiti, wayatali bihi fi almujtama almuslim, apate kujua Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya mujtama wa Kiislamu katika mji ule anaojenga msikiti, wanapokuja msikitini awajue zile hali zao, wao kina nani, wana upungufu gani, wana matatizo gani. Lianna almasjid, msikiti ni markazu tarbia, senta ya kulelea watu. Sasa kitu wanapokuja watu kila sala, Mtume akikutana nao akiangalia jua mtoto ana tatizo fulani, ule mzee ana tatizo fulani, anza sasa kuwaelekeza katika njia sawa. Wa fi hayati almuslimina ama wal khas, na katika maisha ya Waislamu wajuzi ambao Mwenyezi Mungu amewapa nuru ya kuelewa yanayotakikana kueleweka katika dini, na watu wa kawaida tu kina sisi, idh huwa bidayatu lintilaqi fi takwini lmujtama lislami, kwa sababu msikiti ndio steji ya kwanza kuunda mujtama wa Kiislamu, ili waonekane wale ndio nani Waislamu, wameundwaje hawa, wameundwa hapa katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu, wameundwa kimungu, wameundwa kimtume sallallahu alayhi wasallam. Watakuwa ni watu wana mabadiliko katika maisha yao na fikra zao, si wale watu ambao kwamba akitoka msikitini ukimkanyaga tu ashakupiga ngumi kumi. Kwa nini wanidharau? Kwa nini wanikanyaga? Shekhe, nimekosea, pole. Si pole, una kiburi wewe. Yani angalia yeye moja kwa moja atoka msikitini na anja uchafu wa dhanna. Inna dhanna akdhabu alhadith. Kwa nini awe ndugu yako amekusudia kukukanyaga tu asiwe ni mwenye kukosea? Dauri ya msikiti hapa ni ipi? Wewe watoka pale wampiga mtu ngumi na unakanyaga kwa nini? Ungeomba jazakallahu khair umenikanyaga. Na yule kwamba jazakallahu khair, nisamehe ndugu yangu. Ni mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu msamehevu. Hasa utakapokuwa wewe umekutana na ndugu yako katika nyumba ya ibada, ikiwa hutomsamehe, utamsamehe wapi? Hakuna pahali pengine. Wa markazu isha al-fikri wal hadhari al-awwal, ni kituo kilichofunzwa watu kuwa na fikra njema na ustaarabu kuanzia mwanzo. Ustaarabu si kuoga na ivi bana, kwa wanukia sana ndio ustaarabu. Istaarabu yaingia katika kila sehemu, vazi lako, maneno yako, mwendo wako, matangamano yako, kila kitu lazima uwe na ustaarabu. Si ustaarabu kwa wana mimi navaa kanzu nyeupe wewe? Si ustaarabu. Si ustaarabu. Hujajua maana ustaarabu. Kwa hivyo ukitaka ustaarabu wa kifikra, na maendeleo kwa msingi wa kisharia, ndio msikitini utapata hapa. Lakini wale ambao kwamba hawajapata huu ustaarabu, au waliopata ule ustaarabu ni waharibifu, hali ya kwamba yeye hajioni muharibifu mkubwa, yeye hajioni alladhi mbathaqat minhu anwaru alhidayati walirshad. Msikiti ndio sehemu ambayo imeibuka nuru ya uongofu na maelekezo ya kisawasawa. Ukitaka nuru, uongofu, maelekezo ya kisawasawa, njoo msikitini, njoo msikitini, utapata moja kwa moja. Washa'a min qalbihi dhiya'u tawfiqi warrashad, sema itaanza kuenea katika moyo wa mwanadamu mwangaza wa mwafaka Allah na mwelekezo yake njema subhanahu wa ta'ala. Na yote hayo yanapatikana katika nyumba hii tukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima, akhi al-aziz, la budda an tabniya fi qalbika ihtiram hadha al-bayt, ipe nafasi ya jengo fulani ya kimaana katika nafsi yako, utukufu na heshima ya nyumba hii. Hata kama kungine waweza kufanya dhihaka na utaweza kusema urongo, lakini ukishafika hapo kwambia sema ukweli, sema ukweli. Sema ukweli. فالمسجد منبع الحضارة الإسلامية الشاملة والضافية. Wataka ustaarabu, njoo msikitini. Ustaarabu si ya kuchagua, ya kuenea kabisa, kuanzia kuamkia kwako mpaka kufa kwako. Ukitaka kuwa mustaarabu na ziada, utapata katika msikiti. Wa masdaru dhiya'il fikri wal akhlaq, na ni toleo ya fikra njema, mwangaza na akhlaqi njema. Anaelelewa kikweli kweli ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia mambo matatu: Al-Qur'an wa Sunna wa fahmu salaf saleh. Hakwambie iache hiyo Qur'ani tuangalie haya, hakwambie. Mtu anakuambia mimi bana naamini Sunna, kwambia ya Mungu yaache, tuangalie haya kitaghuti. Tuache vipi ya Mungu shekhe? Si mimi na wewe tutoka msikitini shekhe, tukasali pamoja jamaa. Sasa ya Mungu tutayaacha vipi? Na sisi tutoka huko. Ni mtu ambaye kwamba hadha istaslama dhahiran wa lam yastaslim batina. Ni mtu kasalimu amri tu, mimi Muislamu kinje, lakini ndani ana matatizo. Hadha marid, ni mgonjwa huyu. Bal qad yakunu hadha yuani min amradhi nifaq, aweza kuwa anaugua ugonjwa wa unafiki. Mtu anayekwambia yaache ya Mungu tuangalie haya, waonaje? Yaache ya Mungu na Mtume tuangalie haya haya kitaguti. Subhanallah, ya kitaguti ni yalele tunayojua sisi. Nikupe mfano mmoja. Kitaguti ni kwamba mimi nikikulaghai wewe, mimi nilokulaghai wewe sina makosa, wewe ulolaghaiwa una makosa. Wewe ndio una makosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ndio ulionekana kuitumia ule ulaghai. Lakini yule kakulaghai wewe hakutumia zaidi ya hapo. Sasa wewe ndio unatakana utukuliwe hatua, ambapo wewe umenyang'anywa. umedhalilishwa, umehujumiwa katika maisha yako na uhuru wa uongo tulionao, lakini utakuwa wewe ndio unaingia ndani, tumekupata wewe. Hataki mkono wako ndio umeleta uangamivu. Haya ndio yale ambayo wengine wanaipigia ngoma, na sisi hatukubaliani na watu kama hao. Asema wa mabathul khuluq al adabi wa tarbawi adhiya al fikri wal akhlaq. Senta ya kuwa na tabia njema na tarbia njema na mwangaza njema na mujtama njema ni msikiti. Msikiti wakitiliwa mkononi ulama arabaniyun, ulama wa kimungu, si ulama wa vyama. Mimi chama changu wa vafula na nyekundu, wewe chama chako wa vafula na gani nyeupe, wewe chako rangi ya kijani. Insan, mtu ambaye tarabba ala manhaji salaf la ala fikri albashari almarid, ambaye ameleleka katika manhaji ya watu watukufu masahaba radhiallahu anhu, si mtu aleleleka kutokamana na fikra ya mtu mgonjwa asiyejielewa, yuatoka wapi yuaenda wapi. Hawezi kuwa sawa. Sasa lazima nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wapatikane wale waelekezaji wawe ni watu wanaokubali ya Allah na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kama sivyo, wallahi tutakuwa mfano wetu sisi ni mfano ule ngamia anayesaga simsimu ule. Maana yafikiri watembea kumbe yuko pale pale makana karawa, kama askari anayefundishwa bread. Ule mkubwa akamwambia, sasa wewe tayari nenda, utakuwa utasimama hapo mpaka akupe ruhusa, sio? Inshallah utazimaliza swali ya viatu kwa kupiga mateke ardhi. Sasa ikiwa mafunzo yetu yatakuwa kama haya, hatuelekei kukote sisi. Na watu kama hawa hawaelete kupa mfano. Leo kuna watu wajidai ni maduati. Na subhanallah wapigiwa ngoma kweli kweli. Waonekana ni Ibn Taymiyyah fi asri. Ni Ibn Taymiyyah kafufuka katika zama zake. Lakini angalia maneno yake anayozungumza. Akwambia hawa watu wanaokuwa kila siku watakuwarudisha watu karne ya kwanza na karne ya pili na ya tatu ni watu si wabunifu. Sasa wakiona wenzao wana ubunifu, wana nini? Wana wivu, hawataki. Ubunifu ni ipi? Ubunifu ni kudhili suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubunifu ni kusema ulama usunna ni mubtadi'a, kwa sababu wamewafunza watu tarawih kusaliwa raka 11, na hiyo ni uzushi. Huyu ni mbunifu huyu? Ya jamaa, huyu ni mbunifu? Huyu mharibifu, huyu mvundaji huyu? Lakini kulingamana na kupambiwa yeye na pale alipofikizwa, aona lolote atakalosema kwake nzawa. Kama imam akisema wallahi alim maamua sabani wana khiari au wana khiari, huko si mtu kuwa na ubunifu. Ubunifu ni yule mtu ambaye kwamba aliyeshiba mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka watu waende mwendo wa kumwiga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ubunifu. Ubunifu si kukaa kwenye mimbaru ukasema kwamba watu watasoma tauhidi mpaka miaka gani na Waislamu waonewa miaka 10 20 30. Mungu akuongoze. Maskini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liyabudun. Ibada ya Mwenyezi Mungu ina kiwango, ina kikomo. Sasa wewe utasema watu wasome tauhidi mpaka lini? Akili yako iko wapi? Hawa watu watakawaangaliwe vizuri sana na waelekezwe katika njia ya sawa. Njia sawa. Huwezi ukamlelea kijana kwa kumfananisha na John aliyokuwa Amerika, ukambea hapana neno nyoa ndevu, hapana neno vajinzi, hapana neno kumbi muakasa, tuongoza tu, hakuna ubarobaro huo. Endelea, wajua lazima uwe mutafatih kidogo, upate mwangaza wa akili. Ona, si ukae tu ni mjikanzo na msikiti na vitabu tu, namna gani bwana? Utazeeka kabla siku yako bwana. Huyu mgonjwa huyo, hizo tarbia hazitolewi msikitini, na ikiwa yatolewa kwenye msikiti, si msikiti yenye malengo hata kidogo. Alladhi yarasama lilbashariyati tariqa saada walfalah, Mola ambaye kwamba aliwapigia mstari na kuelekeza barabara watu wa ufanisi wa duniani na akhira, wa sabilu tafawuki wa najah, njia ya kuwapita watu katika utukufu na kufaulu ni kufanyiwa, ni tarbia ya msikiti. Hii nyumba ikulelee. Wasaka hayatu nasi ala asasi min atawjihi dini alqawim, akawa anawapeleka umma wa Kiislamu dai huyo katika msingi na mwelekezo wa kidini ya sawa. Kuna watu subhanallah waonekana ni ajabu kwa kuzungumza maneno ya ajabu, angwenda kununua gazeti akaiangalia, wasichana wa New York jana usiku 13 wamekufa kwenye zina, naye apanda kwenye mimbar. Umeona? Hii ndio habari nyeti hiyo ya Waislamu kuambiwa wasichana 13 wamezini New York jana usiku na wamekufa. Wale kazi yao kuzini na jinsi wale. Sasa kuna maana gani kuambiwa msikitini hapa? Kuna yale kuleta msikitini uambiwe, wataka upewe zawadi ya kukupeleka wiki nzima ukawa mkumbuka Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wapenda Mtume, na uwe na hamu ifike tena Ijumaa nirudi tena msikitini. Sio yale mambo ya sokuwa na maana, unasoma Nation na Daily Nation ulizojaza nyumbani kama usulu thalatha. Kuna wengine hao mpaka wasome gazeti tano kwa siku moja, akili haitulii. Lakini ukiambia unasoma juzu ngapi leo katika Qur'an, ajua ana kazi nyingi bwana. Kazi hatupati bwana, lakini gazeti tano una wakati wa kuisoma. Hawa watu kama hawa walelewa msikitini hapo? Hawa watu walelewa msikiti ambayo ni nyumba ya Mungu tu, lakini haina mwelekeo ya kuokoa umma wa Kiislamu ili waende mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa msikiti lazima iwe hivyo, na madai ambayo watakuwepo ndani ya msikiti kama ile iwe hivyo, لماذا؟ لأن المسجد لم يكن مكانا للطاعة والتعبد. مسكيتي سبح على باكم عبودو توم يزيمون وهاء ومقرا للصلاة والتهجد إذا كيتوا كسليوا كسمام أوسيك. بل هو بالإضافة على ذلك بل مسكيتي نزيادة هاي لتاجوا تاريخ حافل بالإنجاز والمكرمات. نتاريخي ليجاء مسكيتي يا utekelezaji ya mambo matukufu ndio msikiti kazi yake. Msikiti kazi yake ndio watoke watu hapa kama Abu Bakar. Abu Bakar analelewa msikitini, atoke Umar amelelewa msikitini, lakini si utoke wewe na wewe subhanallah. Angalia nikupe mfano ya katarisha hawa watoto wetu walopotea walolaghaiwa kifikra. Jihadi jihadi, Somalia Somalia, umeingia ugonjwa mtaani, kumeingia ugonjwa mtaani. Sheikh Abdallah alikuwa sema wakanye wakanyike hayawani wametia usalata mtaani ya wao na ya Mola, bora ipi? Wanjia usaliti mtani. Mtoto huyu ambaye hata salamu kimpa hapokei na kuona wewe kafiri kuanzia sala alfajiri mpaka isha, hata akiwa na duka ameweka television aona wale wale. Kuna nini mfira? Wewe mujahidi nzima uliowakufurisha ulimwengu mzima, uangalia aura za makafiri hapa, aina alwala walbara? Lam yadrusu fi almasjid, hawakusomeshwa hapa ndani ya msikiti, hajui wala walbara. Bal huwa wala walbara ni kuwatenganisha Waislamu. Ukiambia jamani, tumabuduni Mwenyezi Mungu mmoja tu, tumfuateni Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wataleta fitna, hawatakugawanya Waislamu hawatakugawanya. Basi ni yapi mazuri ya kuambiwa watu zaidi ya haya? Kuna. Kwa hivyo insha Allah mada ambayo tutaendelea nao Ramadhani hii ni dauru almasjid fi tahqiqi amni almujtama, mchango wa msikiti katika kutimiza amani na usalama wa mujtama wa Kiislamu. Kwa nini wapate usalama na amani? Kwa sababu wafunzwa njia ya amani na usalama katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tamalizia hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.